polskie nagranie. To jest polskie nagranie. Dla ciebie. Polskie nagranie. I dla ciebie, i dla ciebie. Polskie nagranie. Wszędzie polskie nagranie. Polskie. Pamiętam, to było jakiś czas temu. Miłość od pierwszego wejrzenia. Zaskoczony z zaskoczenia, zauroczony bez opamiętania. Muszę się poświęcić, lecz sam szukam oddania. Dwa miesiące upału na dworze i w duszy. Się nie osłania, uczucie rozgrzewa i się kruszy. Wykorzystać trzeba to, co trzeba. Kochania potrzeba, uzależnia bez gadania. Potęga miłości jak potęga rymowania. Czasem są problemy, lecz mam małe wymagania. Nie ma to jak letnia miłość bez zobowiązania. Wspomnienie nocy letniej wspominam bez wahania. Dobrze pamiętam, rude włosy, niebieska sukienka. W tym klubie przy chłopych piosenkach, wokół pacjenci w wąskich spodenkach. I ja, moro, pullover USA, sportowe buty i głowa łysa. Wokół ekipa i styl ten sam. Kochanie, jedno pytanie mam, co ja robię tu? Co ty tutaj robisz? Aj, co ja robię tu? Co ty tutaj robisz? Aj, chociaż byłem już blisko. Piłem wszystko tylko dlatego, że nie umiem tak disco. Tego dnia co rymocholiko, ten sam klub z chupą muzyką. Ja z tą samą kliką i ona pojawia się znikąd i w gardle mnie suszy. Wtedy czułem, że wpadłem po uszy. Nie oddawaj duszy. To jest lepsza.